تو جب وہاں اس کے دروازے پر گئے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم چار آدمی یا پانچ آدمی تو مدعو ہیں اور یہ شخص ہمارے ساتھ بغیر یعنی بلائے ہوئے آ گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو واپس کر دیا جائے یا تمہارے یہاں گنجائش ہوگی؟ تو اس نے اجازت دے دی کہ حضرت اس کو بھی ساتھ آنے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کی وضاحت کرانا چاہتے، اگر مالک کہہ دے کہ جی میرے یہاں تو گنجائش نہیں ہے، میں تو صرف چار آدمی کو کھانا بنایا اور گنجائش نہیں، تو پانچویں آدمی جو بلا اجازت اور بلا اطلاع تو فعلی بن کر جا رہا ہے، اس کے لیے تو جائز نہیں ہے، یہ مکروہ کام ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ پھر یہ کہ پہلے ہی جا کر کے بیٹھ جانا اور پھر وہاں انتظار کرنا، کھانا تیار ہوگا تو پھر یہاں اس میں شریک ہو جائیں گے، یہ غیر ناظرین ہے نا۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جبکہ صاحب خانہ حرج محسوس کرے، پہلے بھی نہیں جانا چاہیے کہ پہلے جا کر دو تین گھنٹے پہلے جا کر کے بیٹھ جائے، کھانا تیار ہوگا تو کھائیں گے، نہیں، صاحب خانہ حرج محسوس کرتا ہے تو یہ روا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ کے وقت میں بالعموم کھانے کا انتظام زنان خانے میں ہوتا تھا، جہاں عورتیں ہوتی تھیں وہیں کھانے کا انتظام ہوتا، وہیں لوگوں کو بلا کر بٹھا دیا جاتا تھا، کھا لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اور ان آیات کا نزول بھی حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا، اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ان کا واقعہ، نکاح کے بعد وہ حضور کے گھر تشریف لائی تو حضور نے اس موقع پر ولیمے کا اہتمام کیا، اس وقت گنجائش تھی، ولیمے کا اہتمام حیثیت کے مطابق اور گنجائش کے مطابق ہوتا ہے، یہ سنت ہے، اگر گنجائش نہیں ہے تو نہ کرے ولیمہ، یعنی کوئی ایسا التزام درست نہیں ہے اسلام کے اندر۔ حضور نے متعدد ازواج کے ساتھ نکاح کیا اور ولیمہ نہیں کیا، گنجائش نہیں تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی رخصتی جب ہوئی تھی اس وقت بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، حضرت سعد کے گھر سے دودھ کا ایک بڑا پیالہ آیا تھا، حضور نے اسی کو بلا کر کے لوگوں کو وہ پلا دیا، یہی ہوگی دعوت ولیمہ ہو گئی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ جب نکاح کیا تھا، سفر کی حالت تھی تو اس وقت آپ کے پاس کچھ کھجوریں اور کچھ ایسی ستو وغیرہ تھے، تو آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی فرمایا کہ بھی لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے، تو ایک جگہ صاف کی گئی، چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضور کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی آپ نے اس پر رکھ دیا، اور باقی لوگوں کے پاس جو جس پاس ستو تھے، کھجوریں تھیں، کچھ روٹی تھی، جو کچھ تھا وہ لا کر رکھ دیا، اور یہی حضرت صفیہ کا ولیمہ ہو گیا۔ مطلب تکلف بالکل نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح ہوا، نکاح بھی اللہ نے خاص اہتمام کے ساتھ کرایا تھا، جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے، متبنا کی بیٹی سے متبنا بیٹے کی بیوی، متعلقہ بیوی سے نکاح کے جواز کے لیے جاہلیت کی رسم کو اللہ نے ختم کیا تھا، اس موقع پر آپ کے پاس وہ گنجائش تھی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی تھی اور آٹا بھی اتنا تھا کہ جتنے لوگ وہاں شریک ہوئے پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا، گوشت روٹی، یہ جو اعلی درجے کا کھانا سمجھا جاتا ہے تام۔ تو پوچھا گیا صحابہ کرام سے کہ کتنے آدمی تھے، تو انہوں نے بتلایا کہ تقریباً 300 آدمی تھے، 300 آدمی جنہوں نے کھانا کھایا۔ اور اسی موقع پر حضرت ام سلیم نے بھی کچھ حلوہ بنا کر ایک برتن کے اندر بھیج دیا تھا، جب کھانا کھا چکے تو وہ حلوہ بھی آ گیا، پھر باقی لوگوں کو بھی بلا لیا گیا اور وہ بھی انہوں نے کھایا وہاں. اتنی دعوت کسی اور حضور کے نہیں ہوئی جتنی اس وقت اللہ نے یہ گنجائش پیدا کر دی تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین وہاں گھر میں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں ہی لوگ کھانا کھا رہے تھے اسی کمرے میں، ایک طرف ام المومنین دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، باقی لوگ ادھر کھانا کھا رہے ہیں، مطلب وہاں ہی کھانے کا اہتمام ہے، الگ کوئی دوسری بیٹھک نہیں ہے اس کے اندر کھانے کا اہتمام. تو ایسی صورت میں اگر پہلے جا کر کے وہاں بیٹھ جائیں گے، براجمان ہو جائیں گے، تو یہ تو صاحب خانہ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوگا. فرمایا ایسا بھی مت کرو، جا کر کے پہلے ہی جا کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں جس وقت تم کو بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور پھر جس وقت بلایا جائے اس وقت جاؤ، جب کھا چکو تو پھر فوراً چلے جاؤ، پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اور یہاں اسی قسم کی صورت پیش آئی تھی کہ بعد میں کھانا کھا کر بعض آدمی وہاں باتیں کرنے لگ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اٹھ کر چلے گئے، اپنی زبان مبارک سے اخلاق کریمانہ کی بنا پر نہیں کہتے تھے کہ بھئی اب اٹھ کر کے تم چلے جاؤ، خود حضور اٹھ کر وہاں سے باہر ہو گئے. یہ خیال کیا کہ میرے اٹھنے سے شاید یہ اٹھ جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہ اٹھے. پھر حضور وہاں دوبارہ تشریف لائے اور انس سے پوچھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو اتنے میں ان لوگوں کو پھر احساس ہوا، وہ اٹھے، اٹھ کر گئے، اور اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی اور یہ آداب سکھلائے گئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو مفسرین کرام یہ بتلاتے ہیں کہ جس وقت صاحب خانہ حرج محسوس کرے اور اس کو تکلیف ہو تو پھر یہ بات آئے گی. اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا صاحب خانہ کو تکلیف نہیں ہے، یہ اس کی خواہش ہے کہ لوگ بیٹھے رہیں، جیسے کہ یہ پارٹیاں کی جاتی ہیں اور وہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے رہیں، یا کوئی تقریر ہوگی، کوئی یہ ہوگا، وہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، صاحب خانہ کی تکلیف کا باعث نہیں ہے جہاں، تو وہاں اجازت ہوگی. یہ اسی صورت کے اندر ہے کہ گھر والے کو تکلیف ہے، تو اس وقت وہاں بیٹھنا درست نہیں ہوگا. فرمایا پہلے بھی مت جاؤ، بلا اجازت بھی مت جاؤ، تو پھیلی بن کر بھی مت جاؤ، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. اور پہلے جا کر کے وہاں چوکڑا مار کر کے مت بیٹھ جاؤ، کھانے کے پکنے کا انتظار کرو، انا یا نا انن کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو، لیکن جس وقت تم کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، اس وقت جاؤ، اور جب داخل ہو کھا چکو فن تشرو، پھر چلے جاؤ، نکل جاؤ، وہاں مت بیٹھو، صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی. ولا مستانسین لحدیث، اور نہ تم بات چیت میں دل لگا کر وہاں بات چیت کے لیے دل لگا کر بیٹھنے والے بن جاؤ. فضول مطلب ہے کہ باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسا کہ اس موقع میں یہ بات واقعہ ہوئی تھی. یہ اللہ نے ادب سکھلایا اور ارشاد ہوا ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات اللہ کے نبی کو تکلیف دیتی ہے، لیکن وہ حیا کرتا ہے تم سے. حضور کی حیا تو بہت مشہور ہے، ایسے حیا تو بہت ہی اچھی صفت ہے، الحیاء من الایمان، یعنی لا ایمان لمن لا حیا له، حیا خیر ہے، کلو خیر حیا. لیکن حضور تو بہت زیادہ حیادار، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کبھی چیز کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، ہم ناگواری آپ کے چہرے مبارک سے دیکھ لیتے تھے لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے. اور ابو سعید خدری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. دوشیزہ لڑکی جو باپردہ ہو نہیں، اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو حضور تو حیا کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اب اٹھ کر کے چلے جاؤ، کھانا تو کھا لیا، مقصد تو پورا ہو گیا، اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زبان سے نہیں حیا. دوسری روایت میں آتا ہے ایک شخص آیا، اس نے زرد لباس پہنا ہوا تھا، تو حضور جب وہ اٹھا تو حضور نے دوسروں سے فرمایا اس کو کہہ دو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تو مگر اس کو کہہ دو تو اچھا ہوگا. خود حضور نے اس کو سامنے کہنا پسند نہ فرمایا، دوسروں سے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ یہ زردی جو ہے یہ اچھی نہیں ہے. تو حیا کی وجہ سے ایسی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات کو ظاہر کرنے سے. قرآن میں دوسری اللہ لا یستحی ان یضرب مثلاً ما بعوضۃ ما فوقہا، خدا تو نہیں شرماتا یا نہیں کرتا کہ وہ کوئی مچھر یا مکھی کی مثال نہ بیان کرے. اللہ کا نبی تو حیا کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو کوئی نہیں روکتا خدا تعالیٰ اس بات سے کہ وہ بات کو ظاہر کرے. تو یہ ادب سکھلایا گیا اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں اور دعوت کے سلسلے میں، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر چاہیے حضور کی ازواج اور آپ کے گھر کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ عوام کے لیے بھی یہی ہے. اور دوسری بات، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز تم طلب کرو، یہ اللہ کے گھر میں جو ازواج ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب ان سے کوئی سامان یا کوئی چیز طلب کرو، فرمایا حجاب کے پیچھے سے طلب کرو، سامنے نہ آؤ. یہ سامنے آنا جائز ہے، اجنبی عورت سے بھی اگر کوئی کام ہو تو سامنے آ سکتا ہے، آدمی بات کر سکتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں یہ ادب سکھلایا گیا، عام اجازت ہے لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر حجاب ہی ہے. حجاب کے پیچھے سے بات ہو اور سامنے منہ در منہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. عام قانون بھی یہی ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے یہ قانون سمجھایا، جب کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی سامان طلب کرنا ہے تو حجاب کے پیچھے سے بات کرو، سامنے نہ آؤ. آگے اس کی حکمت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی اور ستھرائی والی بات ہے، اور ان ازواج کے بارے میں بھی، امہات المومنین کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی والی بات ہے. اس واسطے کے سامنے آنے سے حجاب جب نہ ہو اور سامنے نظر پڑے تو وساوس پیدا ہوتے ہیں، نفسانی وساوس اور کھٹکے خیالات طرح طرح کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا امکان ہے. اس سے بھی اللہ نے بچانے کی کوشش کی. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ امہات المومنین، جن کے بارے میں پہلے آیتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں تطہیر کا اعلان فرمایا، یطہرکم تطہیرا، اللہ نے تم کو پاک کیا ہے، وہ تم کو پاک کرتا ہے. پاک کرنا، جن ازواج مطہرات کی تطہیر کا اعلان ہوا ہے، وہ ان کے بارے میں بھی جب یہ حکم دیا ہے تو عوام لوگوں کو تو بات سمجھ لینی چاہیے. ازواج مطہرات اور حضور کے صحابہ کرام، جو جن کا مرتبہ اور درجہ خدا کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، حضور کے صحابہ کرام کو ایک طرف دیکھ لیں اور دوسری طرف امہات المومنین کو جن کی تطہیر کا اعلان کیا گیا، تو آج کل کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزگی والا ہے، یا آج کل کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ امہات المومنین سے زیادہ تطہیر اور پاکیزگی والی. تو معلوم ہوا کہ عام لوگوں کو تو زیادہ اس کی پابندی کرنی چاہیے. جب امہات المومنین جیسی پاکیزہ خواتین جن کی تطہیر کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ان کو پاک صاف بنایا گیا, اور صحابہ کرام جو حضور کے فیض صحبت کی وجہ سے اور آپ کی رفاقت اور معیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند تر روحانیت عطا فرمائی اور ان کو پاک کیا, جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا بے حجاب ہونا اور عورتوں کے ساتھ خلط ملط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم آمنے سامنے ہوں گے اور بے حجاب ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا, کون کہہ سکتا ہے؟ جب وہاں بھی اتنی تاکید کی گئی تو یہ حجاب کا مسئلہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں جدید تہذیب میں اس کا کوئی حرج نہیں, یہ سب شیطان لوگ ہیں, سب ابلیسی کاروبار والے لوگ ہیں, انگریز ہوں برطانیہ جرمنی فرانس امریکہ روس چین سب ویتنامی جاپانی چینی روسی سب اسی جدید تہذیب کے یعنی برباد کیے ہوئے. زمین اسلام اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا. آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے پاک باز لوگوں کو بھی یہاں تاکید دی, سمجھ نہ ہو یہی بہتر ہے. حجاب کے پیچھے سے مانگو, وساوے سے نفسانیاں نہ اٹھیں, نفسانی وسوسے انسان میں اٹھتے ہیں طرح طرح کے. یہ فرمایا کہ اگر عورت آگے سے گزر جائے تو نماز منقطع ہوتی ہے, منقطع نہیں ہوتی خشوع خضوع خراب ہوتا ہے نماز. کتا گزر جائے آگے سے, یعنی گدا گزر جائے, یہ بے ادبی کا باعث ہوتے ہیں. کتا بھی فضول جانور ہے, حرکات فضول کرتا ہے, گدا بھی بے وقوف جانور ہے. اور عورت گزرے گی تو وسوسے آئیں گے, نماز کا خشوع خضوع ہی برباد ہو جائے گا. تو یہی ہے کہ یہاں بھی اللہ نے یہی تاکید کی. آگے حجاب کا حکم آ رہا ابھی اس صورت کے اندر, جو عام ایماندار عورتوں کو اور مسلمانوں کی عورتیں ہیں اور نبی کی بیٹی ہیں سب کے بارے میں حکم آ رہا, اور حجاب کا حکم اللہ نے سورہ نور کے اندر بھی دی ہے. بے حجابی کو پسند نہیں کیا, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بڑے بڑے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ بات تمہاری دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی والی ہے ان کے دلوں میں, تاکہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ نفسانی یا کوئی کھٹکا نہ اٹھنے پائے. پردے کے پیچھے سے بات کرو اور طلب کر لو کہ جی فلاں چیز کی ضرورت ہے, سامنے نہ ہو تو بہتر ہے. یہ اللہ نے ادب سکھلا ہے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. وما كان لكم اور نہیں لائق تمہارے کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے رسول کو, اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی بیچک. کہ یہ بات تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم ظاہر کرو گے کسی چیز کو یا چھپاؤ گے تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. لا جناح علیہن, نہیں ہے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کوئی حرج ان کے باپوں کے سامنے اور بیٹوں کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے اور بھائی کے بیٹوں کے سامنے اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے, اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے اور نہ وہ کہ مالک ہیں ان کے دائنے ہاتھ ان کے یعنی غلام اور لونڈیاں. اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے. آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ادب سکھلایا کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت جاؤ, اگر کھانے کے لیے تم کو دعوت دی جائے تو قبل از وقت بھی نہ جاؤ, اور جب تم کھانا کھا چکو تو پھر فوراً اٹھ کر چلے جاؤ, وہاں گفتگو کرنے کے لیے مت بیٹھو. یہ بات اللہ کے نبی کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی, وہ تو اپنے اخلاق کریمانہ کی بنا پر حیا کرتے ہیں تم سے, وہ زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا, حق بات سے وہ ظاہر کر دیتا ہے. اور پھر نبی کی بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان سے کوئی سامان یا کوئی چیز طلب کرو تو سامنے نہ ہو, حجاب کے پیچھے سے طلب کرو. یہ بات تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, تاکہ کسی قسم کے وسواس پیدا نہ ہونے پائیں. حجاب کے سامنے آنے نے کسی بھی منع فرما دیا, حجاب کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے مانگو جو چیز طلب کرنی ہے. عام عورتوں کے بارے میں تو یہ اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت وہ سامنے ہو سکتی ہیں, بات چیت بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کے متعلق یہ مزید احتیاط کی بات سمجھائی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی اللہ تعالی نے فرمائی کہ تمہارے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کسی طرح بھی ایذا پہنچاؤ, تکلیف پہنچاؤ, تمہاری شان کے لائق نہیں ہے. یہ تم ہی تو ہر وقت ادب اور احترام اور اعزاز و اکرام ان کا قائم رکھنا چاہیے, کسی طرح بھی ایذا مت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو, اور نہ اس کی بیویوں سے اس کے بعد اس کے پیچھے نکاح کرو کبھی بھی. یہ بات تمہاری اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ کافر اور منافق لوگ جو چاہیں کہتے پھریں, ایزا والی باتیں وہ کہتے ہیں, کان کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, لیکن تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے جو آل ایمان ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے نبی کو کسی طرح بھی ایذا پہنچائیں, نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے. آپ کے ادب اور احترام کا خیال رکھیں, آپ کی حیات مبارکہ کے اندر بھی اور وفات کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہ کریں جو کسی درجے میں بھی آپ کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جائے. مومنین کے لیے لازم ہے کہ اپنے برگزیدہ اور مقدس اور محبوب نبی کا ہر وقت اس کی شان اور عظمت کو اب ملحوظ رکھیں, کوئی غفلت اور یا تساہل سے کام نہ لیں, کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو حضور کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو. اور حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ادب اور احترام کو قائم رکھو. یہ لائق نہیں ہے کہ نبی کے بعد کوئی شخص حضور کی ازواج کے ساتھ نکاح کرے, یہ جائز نہیں, اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے. کان عند اللہ عظیمہ فرمایا, یہ بات درست نہیں ہے, یہ آپ کے عظمت کے خلاف ہے, اور امہات المومنین کے حالات کے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی شخص عقد نکاح کرے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے. اس بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی وفات کے وقت جو خواتین آپ کے نکاح میں تھی وہ ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا, جائز نہیں ہے, حرام ہے ہمیشہ کے لیے. اور حضور کے پاس جو حرم سرا تھی یعنی لونڈی, ان کا بھی یہی حکم ہے, وہ بھی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. اور جن کو آپ نے اپنی زندگی مبارک میں طلاق دے کر الگ کر دیا ہو, اس کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے, لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے زندگی میں اگر کسی کو طلاق دے کر الگ کر دیا آپ نے, اس کا وہ حکم نہیں ہوگا, وہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکے گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن میں یہ لکھتے ہیں. فقہا کا اختلاف ہے, علماء کا اختلاف ہے, لیکن اصح بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ایک خاتون جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا, اگرچہ وہ حضور کے پاس نہیں آئی, مباشر نہیں ہوئے, اکٹھے نہیں ہوئے, اس کو علیحدہ کر دیا تھا, اس کے ساتھ کسی نے نکاح کیا تھا بعد میں, تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ان امہات المومنین میں شریک نہیں ہے, لہذا اگر کسی نے نکاح کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی ہے, اس کی ایک وجہ تو مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا کام لینا ہے, جیسا کہ سورت کے پہلے گزر چکا ہے, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی سنت پڑھی جاتی ہے اس کا چرچا کرو اور اس کا ذکر کرو, یعنی تو امہات المومنین کے ساتھ اللہ نے دین کی اشاعت کو بھی وابستہ کیا, اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی کہ وہ چار سے زیادہ بیویاں کریں, ورنہ آپ کو خواہش نہیں تھی, نہ آپ کسی عیاشی میں پڑھنے والے تھے. یہ کثرت ازدواج میں بڑی اہم ترین وجہ یہی تھی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور آپ کا طور طریقہ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. حضور کا گھر جو تھا یہ ایک دینی مدرسے کام دیتا تھا, اسی لیے پہلے امراۃً مومنۃً کے لفظ میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ کسی کافر عورت کا آپ کے نکاح میں ہونا درست نہیں ہے, کسی دینی مدرسے میں کسی کافر معلم کا ہونا مناسب نہیں ہے. یہی وجہ تھی, بڑی وجہ کثرت ازدواج کی کہ وہ دین کی تعلیم کی اشاعت ہو. تو اگر وہ نکاح کر لیں گی تو یہ معاملہ کمزور پڑ جائے گا, اس لیے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ازواج مطہرات حضور کے بعد وہ نکاح کریں. اور یہ اگر کوئی شخص کہے کہ ازواج مطہرات کے نفسانی تقاضے جو ہیں وہ, تو یہ بھی غلط ہے. ان کے نفسانی تقاضے بھی ایسے نہیں تھے کہ جن میں ان کے لیے بے صبری ہو یا کسی قسم کی کوئی غلط بات پیدا ہو سکے. اللہ کی صحبت اور رفاقت میں رکھ کر ان کے لیے ان کے دلوں کو ایسا اطمینان اور سکون بخشا تھا جو کسی کو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا, یہ بات بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضور کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں, تو ماؤں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا. حقیقی ماں ہو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، رضائی ماں کے ساتھ بھی حرام ہے. تو نبی کی بیویوں کو بھی اللہ نے مومنوں کی مائیں فرمایا ہے، لیکن یہ صرف امہات المومنین کے ساتھ ہی خاص ہے یہ بات، کہ کسی امتی کا نکاح کسی ام المومنین سے نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی اولاد کا یہ حکم نہیں ہے آگے، کیونکہ حقیقی ماں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی تو آپس میں نکاح نہیں کر سکتی، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے. یعنی ان کی اولاد کا یہ حکم نہیں ہے، اولاد آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، وہ بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ حقیقی ماؤں میں یا رضائی ماؤں میں ہوتا ہے کہ وہ بھائی بہن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ام المومنین ہونے کی بات صرف امہات کے ساتھ خاص ہے، آگے اولاد میں وہ بات نہیں. جیسا کہ دوسرے کئی احکام ہیں، یعنی امہات المومنین سے نکاح تو حرام ہے لیکن پردے کا حکم دیا گیا، حالانکہ حقیقی ماں یا رضائی ماں سے پردہ نہیں ہے، خلوت بھی جائز ہے، تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں امہات المومنین. لیکن امہات المومنین باوجود اس کے کہ نکاح حرام ہے لیکن پھر بھی پردے کا حکم دیا گیا. یہ احکام ہی خاص خصوصی احکام ہے. فسلون من وراء الحجاب. اور اسی طرح حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ اس کا خرچہ بھی اولاد کو دینا پڑتا ہے، واجب ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں، امہات المومنین کے سلسلے میں خرچہ اولاد کے ذمہ نہیں ہے. زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ یہ بات تھی، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بیت المال کے ذمہ ان کا خرچہ تھا، بیت المال اس کا پابند تھا کہ وہ ان کا خرچہ یعنی دے. تمام امہات المومنین کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے اور وہ اسی میں گزر کرتی تھی. یہ بھی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بات آتی ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ امہات المومنین کے ساتھ اگر نکاح ہو تو وہ تعلیم و تربیت سے رہ جائیں گی، جو اصلی مقصد تھا یعنی زیادہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کا، وہ فوت ہو جائے گا. خانگی اور گھریلو بکھیڑوں میں پڑھ کر تعلیم و تلقین و تربیت کا کام یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے ان کے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے. اور علاوہ اس کے کوئی ام المومنین بھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتی جب حضور کے نکاح میں آ کر آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ کسی اور شخص کے پاس کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی. خود بھی امہات المومنین کی حالت بھی ایسی ہے، کسی اور شخص کی امتی کے پاس ان کو اطمینان حاصل ہو یہ بات ممکن نہیں ہے. جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہ کر ان کو جو بات اور جو حیثیت اور جو خوشی اور سرور اور اطمینان ان کو حاصل ہوا وہ کہیں اور حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، اس واسطے کسی اور آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے وہاں نکاح کرنے. جو آپ کے نکاح میں تھی وہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں، ان کے ساتھ یعنی کسی اور کا نکاح درست نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں وہ پیغمبر کی بیوی ہیں. پھر جیسا تخیر کے مسئلے میں کہ جب خرچہ زیادہ طلب کیا تھا، پھر تنبیہ ہوئی تھی، پھر آیتیں نازل ہوئی، اسی سورت میں پہلے گزر چکا ہے، جب ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کی رضا اور آخرت کی طلبگار ہیں یا دنیا کی آسائش کو چاہتی ہیں، اگر چاہتی ہیں تو فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ میں آؤ تم کو رخصت کر دوں اچھی طریقے سے. لیکن وہ تمام امہات المومنین اس وقت جو نو کی نو تھی سب نے یہ کہا تھا کہ اختار اللہ والیوم الاخر، ہم اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کرتے ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم دنیا کی طرف گار ہیں. سو ایسی ازواج کے ساتھ تعلق پھر اللہ نے منع بھی فرما دیا کہ جو آپ کے نکاح میں ہیں آپ ان کے بدلے اور بھی حاصل نہیں کر سکتے, یہی رہیں گی آپ کی ازواج. پہلے آیت گزر چکی ہے, ان کو آپ الگ بھی نہ کریں اور ان کے تبادلے میں کسی اور خاتون کو بھی آپ نہیں لے سکتے. پہلے تحدید کر دی گئی اور ممانعت فرما دی گئی. یہ وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی. اور اس کے علاوہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, خصوصی حکم ہے, یعنی اسی طرح نبی کی بیویوں کے ساتھ کسی امتی کا نکاح بھی درست نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کو حیات حاصل ہے, اس حیات کی وجہ سے نبی یعنی دنیا کی زندگی کا دور تو ختم کر چکے ہیں لیکن برزخ میں زندہ ہیں, وہ مکمل زندگی حاصل ہے ان کو. اور اس زندہ ہونے کی بنا پر یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسا فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص غائب ہو, ہم سے غائب ہے, تو غائب آدمی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح پیغمبر کو بھی سمجھ لیں کہ وہ ہیں زندہ ہیں لیکن ہم سے غائب ہیں. اسی طرح مفسر حقانی مولانا عبدالحق حقانی جن کی تفسیر مشہور ہے, یہ اصل میں پنجاب کے رہنے والے تھے, دلی میں جا کر آباد ہو گئے تھے, بڑے عالم اور اچھے آدمی تھے, قرآن کی تفسیر لکھی ہے, عیسائیت کا بہت رد کیا, ان کا قرآن کا مقدمہ بڑا مشہور ہے. عیسائی اس وقت نئے نئے اس ملک میں حاکم بنے تھے, عیسائیت کا بڑا چرچا تھا, اس کا بڑا مقابلہ کیا. عقائد اسلام پر ایک کتاب لکھی ہے, تفسیر ان کی بہت مشہور ہے, تفسیر حقانی. اس کے اندر وہ چھٹی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی ایک اور وجہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی, کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گو موت عرفی, آپ کو موت عرفی عارض ہوئی, یعنی یہ تبھی موت جو ہے یہ تو وارد ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک بہت یہ عرفی موت جو ہے اس کا تو ذکر نص قرآنی سے ثابت ہے, کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون, لیکن اس پر بھی ایک ایسی حیات ابدی آپ کو حاصل تھی اور ہے جو شہیدوں سے ہزار درجہ بڑھ کر ہے. اس ہادی برحق کا تعلق اب بھی دنیا میں امت کے ساتھ وہی ہے اور اسی لیے جسد اطہر کو خاک نہیں کھا سکتی, اور اسی لیے بہت سے آثار غریبہ لوگوں نے مشاہدے کیے ہیں. اس لحاظ سے آپ زندہ ہیں اور حیات النبی یہ مشہور ہیں, پس زندہ کی بیوی کسی سے کیوں کر نکاح کر سکتی ہے. یہ مفسر حقانی کا بیان ہے. اسی طرح حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب بھی پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد تھے, بڑے جلیل القدر عالم تھے. تفسیر مظہری ان کی بہت مشہور ہے, 10 جلدوں میں, اور یہ 1225 میں فوت ہوئے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ 1176 میں فوت ہوئے, یہ ان کے شاگرد تھے. یہ 13ویں صدی میں 1225 میں فوت ہوئے پانی پت کے اندر. یہ قاضی تھے اس وقت مغلوں کی سلطنت میں, اور بڑے نیک مالا بد من ہو ان کی کتابیں اور بھی ہیں, ان کی بہت سی کتابیں ہیں, تذکرۃ الموتیٰ والقبور بھی ان کی کتاب ہے, تفسیر بہت مشہور ہے. اس تفسیر میں 7ویں جلد میں یہ لکھتے ہیں کہ کل تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جازہ یکون ذالکا، یہ بات بھی ممکن ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت اس وجہ سے ہو، لاجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری، کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، اور زندہ صرف روح سے نہیں، روح تو ابو جہل کی بھی زندہ ہے، یہ زندگی کمال درجے کی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں سلف کے دو مسلک ہیں کہ آپ کی روح مبارک اگر علیین میں ہے تو اس کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہے، ایسا کہ آپ صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، یعنی ہم سے وہ دوسرے عالم میں ہے، تو اسی واسطے آپ کی وراثت بھی نہیں تقسیم کی گئی اور آپ کی عورتیں بھی بیوہ نہیں ہوئی، لم یورث ولم یتم ازواجہ، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا درود کے بارے میں کہ من صلی عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑے گا میں خود اس کو سنوں گا سنتا ہوں، اور جو صلی نائین دور سے پڑے گا ابلغتہ، وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا، یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں جو مخالف ہیں حیات النبی کے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث تو سات سندوں کے ساتھ آئی، اس میں بعض سندیں ضعیف بھی ہیں، مروان سدی صغیر بھی اس کے اندر آیا ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن امام ابن قیم نے جو روایت بیان کی ہے ابن شیخ کے حوالے سے وہ بالکل صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، اور اس حدیث کو جو انہوں نے نقل کی ہے یہ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کی ہے، امام بیہقی نے خود کتاب بھی لکھی ہے حیات الانبیاء، اور یہ قبر کی حیات جو ہے یہ بالکل جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ معراج کے واقعے پر جاتے ہوئے میں نے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو رہے تو موسیٰ یصلی فی قبری قائمن، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ کھڑے ہونا جسم کی صفت ہے روح کی نہیں ہے، روح کے لیے کیا کھڑا ہونا اور کیا بیٹھنا، اور قبر کو یہی نہ سمجھیں کہ گڑا ہے، یہ جو آپ حدیث کے اندر پڑھتے ہیں بے شمار حدیثیں کہ قبر مومن کی وسیع ہوتی ہے، کسی کی حد نگاہ اور کسی کی ستر گز تک، وہ قبر یہی گڑا ہی تو نہیں ہے، قبر کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور حضور کا یہ فرمان کہ میرے ممبر اور اس کے درمیان اس کے حجرے کے درمیان جو خطہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کیا مطلب ہے اس کا، تو قبر میں وسعت بھی ہوتی ہے، قبر کسی کا جنت کا نمونہ ہوتا ہے اور کسی کا جہنم کا گڑا بھی ہوتا ہے، اور یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جسم کی صفت ہے، تو اس واسطے بھی یہ بعض علماء نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ نکاح اس واسطے بھی حلال نہیں ہے، یہ صرف مولانا محمد قاسم نانوتوی نے نہیں کہا، یہ پہلے بزرگوں نے بھی کہا، قاضی صاحب تو ان سے بہت پہلے تھے، یہ تو ان سے 100 سال بھی پہلے تھے، حضرت یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی وہ لکھتے ہیں، اسی طرح ابو بکر ابن عربی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، وہ جو 6ویں صدی میں تھے گزرے، پرانے مفسر بھی ایسی بات لکھتے ہیں، ایک دلیل یہ بھی ہے ازواج کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی، تو بہرحال اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ اللہ نے نکاح کرنے کی ممانعت صراحتن فرمائی، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات ہے کہ ویسے بھی ہر غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے، چنانچہ لیکن عام مومنین کے اندر اللہ تعالی نے اس کو شرن جائز قرار دی، ایک آدمی فوت ہو گیا یا طلاق دے دیتا ہے تو اس میں اجازت ہے کہ دوسری جگہ نکاح کر لے، اور حضرت حذیفہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو خاوند